درد فرقو بارکڑا لپر هارا جنازا بیا وزیل دی خارا گناہ گارا جنازا بیا وزیل دی خارا گناہ گارا جنازا درد فرقو بارکڑا لپر هارا جنازا بیا وزیل دی خارا گناہ گارا جنازا بیا وزیل دی خارا غروب يشوف برخا چي دا غرب فاروانو غروب يشوف برخا چي دا غرب فاروانو دا شرق المرخاتا چي شوا تيار جنازا بيا وزيل دي خارا گناه گار جنازا بيا وزيل دي خارا گناه گار جنازا درد پرگو بارکڑل پر هار جنازا بيا وزيل دي خارا گناه گار جنازا بيا وزيل دي خارا گناه گار جنازا ننمڑا دیموکراسی دا پاک دی ناس بیالاستر زنا ننمڑا دیموکراسی دا پاک دی ناس بیالاستر زنا شیطان وڑی بیا دستور لانگار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا شیطان وڑی بیا دستور لانگار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا پتک تورا ٹنڈا بطور داغ دما دیوڑے پتک تورا ٹنڈا بطور داغ دما دیوڑے دپلار دی حمدت للی پودی لار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا دپلار دی حمدت للی پودی لار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا درد پرگو بارکڑل پر ہار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا یو مست لونگین خوبیم دا اشنا پوچنگل وڑائی یو مست لونگین خوبیم دا اشنا پوچنگل وڑائی یو مست لونگین خوبیم دا اشنا پوچنگل وڑائی لسرامی وطلی دا خمار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا لسرامی وطلی دا خمار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا منم دا شمل ورو با پورو پا کلاس منم دا شمل ورو با پورو پا کلاس چی پورت دیل غاڑی شواز نار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا نم گڑای التپات دی پاملاس پخلا اگدا نم گڑای التپات دی پاملاس پخلا اگدا او یار کمی ناخلی ازار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا درد پرگو بارکڑل پر ہار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا بیا وزیل دی خارا گناہگار جنازا شهید وصل خیالا پو حمد پوسی دیوڑم شهید وصل خیالا پو حمد پوسی دیوڑم لدی خلو کچو لدی دیار جنازا بیا وزی لدی خارا گنہگار جنازا بیا وزی لدی خارا گنہگار جنازا درد پو گو بار کڑا پر ہار جنازا بیا وزی لدی خارا گنہگار جنازا بیا وزی لدی خارا گنہگار جنازا درد پو گو بار کڑا پر ہار جنازا بیا وزی لدی خارا گنہگار جنازا بیا وزی لدی خارا گنہگار جنازا